Poranka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Orlen skierował do prokuratury zawiadomienie w sprawie byłego zarządu, w tym Daniela Obajtka. Szczecińscy licealiści zaprojektowali i budują rejowy żaglowiec. Już jutro będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca. Orlen skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące zakupu akcji Ruchu. Zawiadomienie obejmuje byłego prezesa firmy, obecnego europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Orlen przekazał, że w koncernie przeprowadzony został audyt zakupu akcji Ruchu, który kontrolował sieć kiosków w Polsce. Jego wyniki ujawniły liczne nieprawidłowości i zaniechania. W 2020 roku podpisana została umowa zakładająca, że Orlen stanie się akcjonariuszem większościowym Ruchu. Pod koniec 2023 zadłużenie spółki przekroczyło 160 milionów złotych. Żeby ocalić firmę, zaczęto likwidować kioski Ruchu. Stołeczna policja zatrzymała już 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, w związku z atakiem nożownika na ulicy Marszałkowskiej, do którego doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowany mężczyzna z ranami kłutymi jest w szpitalu. Na jutro zaplanowano czynności z zatrzymanymi w prokuraturze. W mediach społecznościowych stołeczni policjanci poinformowali, że zaatakowany mężczyzna był poszukiwany. Zarówno on, jak i osoby zatrzymane to Polacy. Unia Europejska musi zareagować na amerykańskie cła działaniami odwetowymi, oświadczył premier Słowacji. Robert Fico przyznał, że ogłoszone przez Donalda Trumpa 25% cła na zagraniczne auta mogą znacząco zaszkodzić słowackim fabrykom. Robert Fico powiedział, że jest w kontakcie z Komisją Europejską. Bruksela musi według niego znaleźć wspólne rozwiązanie chroniące przemysł motoryzacyjny, który nazwał kręgosłupem europejskiej gospodarki. Jedno jest pewne, nie wystarczy pieniędzy zarówno na masywne zbrojenia, jak i ratowanie europejskich fabryk samochodów. Duzi chłopcy będą musieli wybrać, co poświęcą. Szef słowackiego rządu zwrócił uwagę, że w przeliczeniu na mieszkańca jego kraj jest w światowej czołówce pod względem liczby produkowanych aut. Dodał, że amerykańskie cła mogą zaszkodzić przede wszystkim fabrykom Volkswagena i Jaguar Land Rover. Wartość samochodów, które trafiły w zeszłym roku na amerykański rynek ze Słowacji, to prawie 6,5 miliarda dolarów. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Będzie mieć nieco ponad 3 metry długości, 2 maszty, w tym jeden rejowy. Wyglądem ma przypominać szczecińską jednostkę Kapitan Głowacki. Młodzież z 16 liceum ogólnokształcącego w Szczecinie buduje żaglowiec. To uczniowie wszystko zaprojektowali i wykonali, powiedział kapitan Wojciech Kaczor. Chcemy być, się śmiejemy, że pierwszą szkołą średnią, która będzie miała swój własny żaglowiec, ale chodziło o to, żeby dało się nim faktycznie popłynąć. Chcieliśmy zrobić coś, co będzie innowacyjne i będzie zachęcało ludzi do odciągnięcia ich od telefonów. No mam pomysł, żeby zrobić mu twarz ryby z przodu, żeby miał takie oczy, jak normalnie dorsz. Piękna nazwa, dorsz, ale pod tą nazwą coś się kryje. No, drewnopochodny obiekt rozwijający szkolne zainteresowania. Dorsz będzie testowany na szkolnym basenie, a potem zostanie zwodowany na jeziorze Dąbie. Na pokład będzie mógł zabrać 2 osoby. Jutro gratka dla fanów astronomii, częściowe zaćmienie słońca. Skala zaćmienia w Polsce zależy od regionu, z którego będziemy je obserwować, mówi Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus. Słońce będzie wyglądało jak takie ugryzione ciasteczko. Księżyc przysłoni słońce, w zależności od tego, w którym miejscu będziemy się w Polsce znajdować, od kilku do kilkunastu procent tarczy słonecznej. Częściowe zaćmienie słońca rozpocznie się o 11.50 i potrwa do godziny 13.06. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. To miał być hit 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tymczasem mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin zakończył się bezbramkowym remisem. Legia już trzeci raz z rzędu straciła punkty. W innym meczu Piast Gliwice przegrał z Widzewem Łódź 0-2, mówi pomocnik Piasta Grzegorz Tomasiewicz. Boli ta porażka, bo nawet tutaj nie strzeliliśmy bramki, a myślę, że dawno nie było tylu sytuacji. Myślę, że gra wyglądała lepiej niż pokazuje to wynik. Dostaliśmy 2 gongi szybko w pierwszej połowie i staraliśmy się strzelić tą bramkę kontaktową, bo wiedzieliśmy, że jak strzelimy tą pierwszą bramkę, to nawet tutaj udałoby się może wygrać. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa, punkty przed Jagiellonią Białystok oraz dwa przed Lechem Poznań. W siatkarskiej plus lidze pierwsze ćwierćfinałowe mecze. Projekt Warszawa pokonał Skrebeł Chatów 3-0, również bez straty seta w meczu Jastrzębskiego Węgla z Norwidem Częstochowa. Drużyna, która wygra dwa mecze, awansuje do półfinału. Nowak Dżokowicz zgodnie z planem awansował do finału tenisowego turnieju w Miami. Serb pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 6-2, 6-3. Drugiego finalistę poznamy po meczu, w którym zagrają Czech Jakub Mensik z turniejową trójką, Amerykaninem Taylorem Fritzem. W polskich skokach narciarskich duże zmiany. Po 3 latach Maciej Maciusiak będzie nowym trenerem. Zastąpi Tomasa Turnbichlera, którego był asystentem. Cały czas ze swoim sztabem trenować będzie Kamil Stoch, jednak prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz podkreśla, że współpraca drużyny Stocha z kadrą będzie dużo bliższa. Rozmawiałem też z teamem Kamila i nie ukrywam, że w jakimś tam stopniu oni są trochę zadowoleni z całej sytuacji ze względu na to, że mieli bardzo dużo pod górkę przez cały sezon. Plan jest taki na pewno, że ten team bardziej się połączy z kadrą Maciusiaka. Będą współpracować, większość zgrupowań będzie razem przeprowadzanych. A na mamucie i skoczni w Planicy w konkursie indywidualnym Pucharu Świata z Polaków najlepiej spisał się Paweł Wąsek, który zajął 11 miejsce. Wygrał Domen Preufc. 14 był Kamil Stoch, 17 Piotr Żyła, 27 Aleksander Zniszczoł, a 30 Jakub Wolny. Jutro pogodnie, może się chmurzyć i przelotnie padać na zachodzie i południu. 11 stopni na Podhalu, 14 na zachodzie, 15 na Podlasiu i 17 na Mazowszu. Autopromocja. Proszę Państwa! Proszę Państwa! Przed Państwem Bobby Keck! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan, trochę wczesna Maryla Rodowicz! Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Groteskowo o sprawach poważnych na scenie teatralnej Trójki. Przemysław Pilarski. Wracaj. Bobby znika, ale jeszcze do nas wróci. W sobotę po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. To właśnie te wiosenne roztopy, czyli Melting i Jagodna. Wygląda na to, że zaczynający się, rozpoczynający się za niecałą godzinę Międzynarodowy Dzień Fortepianu będzie przy bardzo wiosennej pogodzie. A teraz nowa muzyka. Jasmine Forty. Teraz ten wiekopomny moment w liście osobistej, po raz pierwszy w historii, nie wiem czy ostatni, być może nie, zagramy piosenkę, utwór pochodzący z Turcji. Yeah. I teraz nie wiem, czy zapowiem to prawidłowo. Daria i Dream utwór, który nazywa się Ceylan. Towarzyszyła jej, jak rozumiem, grupa Simsek. No to, żeby jeszcze poprawić, przenosimy się do Belgii, Nunzi. Nunzi, podobnie jak Jagodna, wydaje dzisiaj epkę o innym tytule niż ta naszej gościni sprzed kilkudziesięciu minut. Jego epka nazywa się Pupis. A teraz niespodzianka, którą przysłał nam, uwaga, Jacek Kuderski. Lista osobista. Wszystkich i też o wiośnie. Ulubiona pora roku, Jacek Kuderski. Ten Jacek Kuderski, którego znamy świetnie, z zespołu Myslowic przysłał nam swoją, firmowaną przez siebie piosenkę. Perfume Genius, stały gość listy osobistej. Rolling undercurrent, I used to hide out for days, holding every note until it breaks. Makes a clean heart when you're miles away from it all, and the dream is gone. It's only dust kicked up and lost, finding an end in some. Downstream, held from beneath, until the body rebels. Zazdroszczę i podziwiam, z jaką lekkością Perfume Genius porusza się po przeróżnych stylach i wariacjach. Teraz będzie zjawisko niezwykłe. Gerald Clayton, artysta nominalnie jazzowy, postanowił wydać płytę, co do której jeden precedens znam, chyba, i to w naszym kraju. Płytę, która w przypadku płyty winylowej, bo tylko o tej możemy chyba tak mówić, ma oczywiście dwie strony, ale te dwie strony można grać albo osobno, albo razem, i kiedy zagra się je razem, oczywiście nie na gramofonie, łącząc te dwa muzyczne wątki, to wychodzi zupełnie nowa jakość. To jest w pewnym sensie przeniesienie DJ-skiej idei zabawy gramofonami, ale w sposób absolutnie unikatowy. Fragment z nowej płyty, jedyny, który na razie mamy, utwór Angel Speak. Ones and Twos, tak nazywać się będzie album Gerald'a Claytona, który ukazuje się 11 kwietnia, ale z uwagi na ideę, o której mówiłem, czyli pytanie, które zadał sobie artysta, czy naprawdę dwie melodie mogą współistnieć harmonijnie, ukaże się jeszcze druga wersja płyty, bo na tej pierwszej będą po prostu w miarę standardowe pojedyncze utwory, na wersji drugiej obydwie strony płyty zostaną ze sobą zmieszane. Jednym z gości na płycie Gerald'a Claytona jest Joel Ross. Trochę pianista, ale przede wszystkim od lat wibrafonista, eksperymentator najwyższej klasy. Miałem okazję rozmawiać z nim przedwczoraj. Był gościem festiwalu jazz Jan Targ w Gdańsku. Wystąpił jako członek zespołu Petera Evansa. Opowiedział mi o swoich początkach, o tym, jak kiedyś słynny wibrafonista Bobby Hutcherson uschył wysiłku swego życia przyjął młodego adepta, wyprowadził na zewnątrz, pokazał niebo i powiedział: tam jest twoja muzyka, zagraj niebo, zagraj życie. Joel Ross wyznaje zasadę, że trzeba dojść do momentu, w którym instrument przestaje przeszkadzać. Biegłość techniczna powoduje, że można naprawdę skoncentrować się na tym, co powiedział mu kiedyś Bobby Hutcherson. Joel Ross został zaproszony do niezwykłego polskiego projektu, o którym jeszcze nie możemy mówić w szczegółach, ale pewnie będzie naszym gościem za czas jakiś. W zeszłym roku wydał przepiękną, najważniejszą dla siebie w dotychczasowej dyskografii płytę New Blues. To też taki trochę nowotwór językowy, słowotwór językowy, jak ten, o którym dyskutowałem z Jagodną. Odczytujący na nowo korzenie muzyki bluesowej. Bardzo dużo na tej płycie się dzieje. Jest piękne nowe przeczytanie klasyki, na przykład Coltrane'a, ale chyba najważniejszy, bo taki trochę przewodni jest utwór tytułowy New Blues. Joel Ross. Obiecuję rozmowę z nim w Trójce całkiem niedługo. No a potem wizytę w Polsce, być może podczas konkursu Chopinowskiego. Amerykański raper Mac Kenley Dixon. Jego nowe nagranie pochodzi z płyty, która ukazuje się dopiero w czerwcu i na którą warto poczekać chociażby na podstawie utworu Could Have Been Different. Tytuł płyty jest dość zaczepny. Można go przetłumaczyć jako ulubiony raj. Po każdym słowie jest pytajnik i potem jeszcze jazz, który ma pytajnik i wykrzyknik. Posłuchajmy. By nature, who once favored summer stars. Biggest steps on concrete, but still look both ways for them cars. Babies beating on their chest, claim one day the world is ours. Till mama throw open window and yell my name from afar. With her face made of sunshine, first child of the bloodline. The punch before you run kind, don't just say shit, nigga. Spreading word as we run, former ocean hits the sun. What's it that you wish the world knew about your loved ones? We making up facts like the world will know our name. Now it's staring in the window, babies, we can hold our brain. Jump off of the roof. Now we're standing in the meadow where the flowers know our name. We went from where we go, shit, we probably go insane. Oh my God, oh my God, I just wanna jump off the roof. Fear of God, fear of law, fear her straightforward gaze. You're not quick enough to raise hand, shit, it's always gon' graze. Altar boys just came home on the stoop playing dice. Through screen doors, her shape form, she died for this life. Once and twice, take a step back when you finna aim. Young boy got a talent for gifting, go such beautiful names. Still the age where this hurt to us, a wonderful game. Head out the window, pray these winds can hold up both of our frames. Pacing back and forth, I can't find the words with this ink. I look up to the poster on my wall and I ask, what you think? Me? You see, I think bright though the mind is dark. Open my optics to optimism, that's what I was taught. To live like I'm blind yet always guided by God. And I do this for anyone who looks anything like my mom. You asking me what I think, I'm just a poster on your wall. And I think you know the answer is right in your catalog. McKinley, you showed me the importance of self-belief. Be love, be jazz, you don't gotta be me. Like the world will know our name. Now we're standing in the window, babies, we can hold our frame. Oh my God, oh my God, I just want to walk with the moon. Now we're standing in the meadow where the flowers know our name. And we're not the one we go, shit, we're probably gonna sing. Oh my God, oh my God, I just wanna jump off the moon. Jestem absolutnie przekonany, że to będzie piękna płyta. Jeszcze jedna nowość, Maria Somerville, Stonefly. Dream. dwie kompozytorki i wykonawczynie, Rahika Janar i Nina Keith, poznały się online, a potem spotkały się w parku, a potem założyły duo Dizzy Blood i nagrały płytę o tym samym tytule. Utwór nazywa się It's Change. Jest tutaj cała masa różnych gości. Thank you. A nagranie Apokalipsa naszego ulubionego trójkowego zespołu Cigarettes After Sex znalazłem ostatnio w sieci jako podkład do ponad 5-minutowego montażu scen z filmu, który jeszcze wciąż przede mną, mimo że ukazał się na ekranach 30 lat temu, czyli obrazu Przed wschodem słońca. I tak kończymy dzisiejszą listę osobistą. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę?